بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأبديد فلندريمت ينبتن برزوت انتون الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti fale dhe udhëzime, kërkojmë dërse salavatë dhe salamat për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo besimtari i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e shpjegimit të Kur'anit, tefsirit, ku jemi duke përfunduar surën Al-Baqara. Kemi përfunduar në ligjëratën e fundit ajetin 281 nga kjo sure e madhe e Zotit të Bareke ve Teala. Dhe tani na ka ngel ajetin 282 deri në ajetin 286. Pra kemi vetëm dy faqe për ta përfunduar surën Al-Baqara me lejnë e Zotit të Bareke ve Teala. Përmendëm vëzër se surja Al-Baqara është surja më e madhe në Kur'an, edhe për nga numri, po edhe për nga bereqeti që ja ka lëshuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Adhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se surja Al-Baqara do të ndërmjetëson për lexuesin e kësaj sureje ditën e gjykimit për para Zotit të Bareke wa ta'ala. Pra do të vjen surja Al-Baqara dhe do të shtyhet, pra në kuptimin do të mundohet me embrojt zotnin e vetë që e ka lexue nga dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari nuk duhet të neglizhon dhe ta lën anë surën Al-Baqara. Dhe gjithashtu kemi përmendur vëllezër se njohësi i kësaj sureje është llogaritur tek dietarët e sahabeve, tek sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, prej dietarëve. Pra një njeri i cili e ka njohur surën Al-Baqara me dispozitat dhe urdhat dhe ndalesat që i ka kjo sure dhe njohjet e mëdha që na jep kjo sure, është llogaritur si njeri i dijshëm në mesën e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajetin që kemi vëllezër para neve është ajeti më i gjatë në Kur'an. Pra nëse i intereson dikujna cili është ajeti më i gjatë në Kur'an, është ajeti 282 i surës Al-Baqara. Ka ajet më të gjatë se kjo ajet, e nxen një faqe të tërë. Zoti jonë të Bareke ve Teala e ka sjell ajetin më të gjatë, ajetin e borgjit. Ajetin e borgjit, pra nga fillimi i faqes deri në fund të faqes nuk kemi asnjë lloj ndërprerjeje, asnjë lloj ndërprerjeje. Lidhja dhe përstatshmëria dhe rënditja në mes ajetit të kamatës dhe ajetit të borgjit, para se ta lexojmë, nga sa ajeti është i gjatë dhe ndoshta nëse kemi mundësi me përfunduar për një ligjërat ose jo e vazhdojna me të tjera me lejnë e Zotit të Bareke ve Teala. Përstatshmëria vëllezër mes ajeteve të kamatës dhe ajeteve të borgjit, cila është e pam se kamata është gjuna i më i madh dhe ajo shkelja e hakit të njerëzit, shkelja e hakit të njerëzit në ndrimin e artikujve, duke e shtuar çfarë? Duke e shtuar kthimin në asha ja ka dhënë dikujt si ndim. Pra jap 100 lip 150. Dhe kjo është prej asaj që Allahu gjithë ka ndaluar. Porse, për shkak se nevoja e madhe e njerëzve është që të shkëmbejnë mes veti, që të jepet ndihma në mes veti, Allahu e ka lejuar borxhin. Pra Allahu e ka ndaluar kamatën, e ka lejuar tregtin dhe e ka lejuar pra borgjin si rrug e mesme e drejt që njerëzit të zhvillojnë materialet e tyre. Pra nëse do të dikush Allah e ka ndaluar kamatën, atër qëfar të bojmë na? Se shpesh herë nuk i kemi të hollat me veti, dërsa nevojat janë shumëta. Allah u gjilloha qëfar dhot, atër e keni të lejuar borgjin. E qka është borgjin, lezër? Borgjin është dhënja e disat hollave ndaj një njeriu për një afat të caktuar, të marrur vesh mes dy palve për kthim pa asnjë lloj shtese. Ja ke dhon 1 dinar, 1 dinar ti kthem. Ja ke dhon 5 dinar, 5 dinar ti kthem. Kjo është ajo që ka lejuar Allahu te bareke ve teala. Pse është lejuar vezër borxhi? Për shkak se njerëzit nuk kanë mundësi me vepruar ndryshe. Allahu ashtu i ka dhënë kaderët. Disa i ka bo të varfër, disa i ka bo të pasur, disa mesatar, edhe relativja tek njerëzit është çfarë gjendja, është se ata herë kanë e herë s'kan. E shpesh herë në gjendjes të shkamjes, i duhet me e plëcu një nevoj dëmozdoshme. Andaj vjen roli i borgjit. Andaj zër Allahu Gjellewala tha, e halallahu l-bej' wa harrama r-riba. Allahu e ka leju tregtin, e ka ndalu kamatën. Tani njeri çfarë thot kur e dëgjon se kamata kanë ndalume, çfarë thot? Thot po njeri ka nevojë të njëjtë për borx. Atëherë Allahu thot, merrni borx. Muni me mor borx, pastaj i ka pru krejt ta dispozitat çka i takojnë marrjes dhe dhënjes së borxhit. Kjo është e para. E dyta, vëllazër, kemi një përshtatshmëri tjetër mes ajetit që e morëm në ligjëratën e kaluar, ajeti 281 dhe ajeti 282. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wattaqu yawman turja'una fi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Tutjuni një ditë kur do të ktheheni të gjithë te Allahu te bareke ve teala, dhe sicili shpirt do ta marr atçka e ka punuar, dhe atyre nuk ju bëhet zullum. Cila lëshmëria mes këtij ajeti dhe ajetit çka vjen? Dhe zërë, Allahu Gjellola gjdo se ne ka bo me hikmet dhe gjdo se ne ka bo me urci. Ajeti 281 ka zbrit i fundit për ajeteve. Ajeti i borgjit ka zbrit maharët, për Allah e kalon ma vonë në rënditje. Për sfera që i dhe zërë, nga se borgjit qka të kujton, dhe fundi, kur të përmendat fundi, qka të kujton, të kujton data. Por që e mund njëzit thonë, mu ka afru data e me këthimit borgjit, apo jam ka funi. E Allahu Gjellewala dhe zekure përmendi këthimin e fundit të njeriut të Zoti, minjera e të tjetër vjen i borgjit. Pse? Sepse dhe zërë, kur dalëm i ditën e gjykimit, qka do të në kërkohet neve? Me e këthi borgjit. Me e këthi borgjit. A në dhe zërë, ajeti i borgjit ka ardhë mas ajetit të përkujtimit se dhe të këthemi të gjithë të Allahu për të në përkujtuar Allahu, se sikur që juve në mezveti e prit një datën e borgjit me au këthije, kështu Allahu Gjellë Gjellë do t'ju merë në logari dhe gjithë të gjërat do t'jen të shkruara dhe ju do t'a këtheni borgjin. Andaj tha Allahu Gjellë në shumë prej ajeteve se ne do t'ju marim njerëzve logari bi e gjelim musemme me e gjel të caktuar, dhe këtu dhe zërë dhe shqivni se është përmen të ajeti borgjit ila e gjelim musemme. Dhe kjo ka dhe një loj do më bashkërënditje shumë të mrekullushme ku Zoti Gjellë Gjellë e quan ditën e kiametit data e caktume pi Zotit. Si kur ti kur ja cakton atina qka i jep hua, i thue, shkruje, derin këtë datë. Dhe ti e di, a i sa do me lujt, a i sa do me uzbavit, ti e di se data vjen. Kështu dhe zëri takon edhe shembulli i besimtarit në raport me Allahun Gjelluara. Sa do që zbavitemi, përdormi trupat e ton, përdormi shpirtat e ton, përdormi begatit e Zotit të shumëta, na mund të zbavitemi, për Allahu qëfar të na thot, o të kujomen, tu t'ju një dite, se vjen dita e funit për me ela borgjin. E lushme Allahun që Allahot në trajton me rahmetin e tina e jo me drejtsin e tina. Adhaj, dhe zë kjo është për shtashmëria në mes ajetit 281, dita e këthimit Allahu, me ajetin e borgjit që në jemi nga përkujton se ne të Allahu kemi shumë borgjë, dhe zë. Të Allahu që jemi tërë borgjë, ma dhe jemi një hazmi, rahimi Allah, që farë ka thanë, dhe zë, njëri u kur së nga pagun Allahot borgjin. Edhe është argumentu me hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallam, që kanë zirim në Bukhariu, se pengamberi aleyhi sallatu sallam ka dhenë hadith, askush me veprat e veta së në hingënet. Askush me veprat e veta së në hingënet. I tha një Rasul Allah, edhe për ty vlenë kjo e njëta, fa po edhe për mu, po së nëse Allah me moshiron me moshirën e tina. E kjo dhe zë shfar argumenton. Thot Ibn Hazmi, si mund është mja pakujt Allah i të borgjin? Si mund është mja pakujt Allah i të borgjin? Nëse thune e baj pun, punë që ka ti i ban me trupit që ta ka kryu Zoti. Allahu nësi i merë krejta gjera që ka ti ka dha në tije, e ta li borgjim. Qka mund është mi dha? Ti nëse dhu një apare, ato janë të ti. Nëse dhu një baj vepra, ato janë me takatin e ti, janë në tokën e ti. Apo, nëse ti dhu e, për qemull, qëfar do që të kujtohet se unë ja jap që ta, krejt që ka ti e jep, është e atina. Pra nëse të zhvesh Allahu komplet, ti e shep se s'ki qka mi dha në ati. Subhanehu ve Teala. Por shikovezë nga mëshira e Zotit e madhe, Allahu Gjellewala e pranon sadakajën e robit, që nërë të vërtetë sadakaja e kujna? E Zotit vetë. Do më vezë kur tia jepe bladit tanë dhe dinarë, dhe jepja fukarajës. Ti, fëmija, është vetë me e kalit që me dhanë sadaka. Realisht tia ke dhanë. Zotit Gjellewala u shembulit tjo është ma i lartë. Kur ti jep 100 denarë, 100 euro, 1000 euro sadaka, kush i ka dhanë realisht, kush i ka dhanë fukarajës? Ja ka dhënë Allahu Xhelel Xhelal. Andaj do ta shohim se te ajeti borxhit borxhlia e shkruan afatin, edhe numrin. Pse? sepse ai është mas mirti që e di begatien se e ati qka i ka dhe në borgjë. Andaj Allahu Gjellar që farëtot në Kur'an dhe të alizojna, në ajetin e shkrimi vë ljumri li ledhi ali il haq, ai qka e ka hak me këthi dhe ta shkruje. Pse? Sepse ai e din mas mirti sa duhet me i këthyje. Andaj Zotë i unë të bare kjo dhe tjala, në bori neve dhe zër që të punojnë me rahmetin e tina. Që të punojnë me rahmetin, me rahmetin e tina. Tanë dhe zër, lezojnë ajetin, kush do me përcjel me mushaf, apo me telefon, ajetin 282 i surës El Bakara, ajetin më i gjatë në Kur'an, dhe Allahu Gjellë Gjellalu, e udhu billahi min e shëtanë rëgjim, ja e juhe lëdhina amanu, idha të dajen të mbidejnin ila e gjelin musemmen, fe këtubuh. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم تفرتيت أنك أثنى الله سبحانه وتعالى شكا يكويت الله إذا رأيت بورجت إذا جاتسي آيات بورجت se logaria në ditën e kiametit do e gatë. Apo, nëse qëkon me në hajde të sosët, hajde në nuk sosët. Andoj që këvezër, ajeti ma i gjatë në Kur'an është ajeti borgjit. Qëka na kujton gjatësi e ajeti të borgjit? Se logaria për para Zotit do e madhe, detalë për detali, detalë për detali. Para më dovezër ditë ku logaritësh për çdo sahat tanin. Veç për një ditë, djetarë kanë thonë, me të morë logaria o azapi madhe. Pisi e qënë sabah, dhe e risa këra me vlit. Ketë levit 24 orë me timor logari, për 24 orë të këput krej. Do ku je kon këtë sa, këtë minut, këtë sa, qa ke fol. Para me në vëzër, për një natë qajtë orë me timor logari. Qka ke fol, qa ke bo. Ekshtu me radhë, azap i madhë. Para me në vëzër, për një javë me timor logari. Me timor logari për një javë. Shikën e vëzër, njëzit kur, për shemë, kanë punë me inspekcione, me kontrolime, me mbikëqyrje për shembull të firmave, të bizneseve. Shikoj sa azap ju vend për shembull, më kanë kënë rregull me faktura. Pse ju vend azap? Vini bëjmë shëllin shpejt dyqanat se ato ardhin inspekcioni. Për çfarë arsye? Se nuk u kanë rregull. Apo nuk u kanë rregull. Për sa nuk u kanë rregull? Për një muaj, për dy muaj, për pesë muaj, për një vjet e kështu me radhë. Po para ndonjë një llogari e cila bëhet për 70 vjet. Me çfarë detale? Me çfarë detale? Me detalet më të imta. Jo me fakturat e artikujve. Ti komplet, ti. Ti qa ke prek, qa ke ni, qa ke pa, qa ke dëgjue. Qa ke menduë. Të gjitha. Qfar ke bo raporte, qështë ke fitu parën, qështë ke hargjue. Ekshtu më ra, kujtja ke menu të keqen, kujtja ke përgadit të keqen. Ekshtu më ra, dhe të mira. Dhe kitë të dhe zërjan, e janë që na kujtojnë se ditat të Zotit Gjellegjat do tjetë shumë më ra. Allahu na lesof të gjithë ja Rabbel Alamin. Anëse gjëja e parë që morëm nga ajeti i borxhit është se dita e Kiametit do të jetë ditë e rrallë. Andaj ajeti i borxhit në raport me njerëzit është ajeti më i gjatë, kështu njëjtë do të jetë ditën e Kiametit. Kështu njëjtë do të jetë ditën e Kiametit. Andaj njerëzit do të presin 50.000 vite veç me anis. 50.000 vite veç me anis. Keni parë edhe sot për shembull kur improvisojnë gjykatat e njerëzve, keni parë çfarë bëjnë? Apo, për shembull kanë gjikuni rast. Nëse ara si Iran, që ka bojnë? Caktojnë për para seanca. Në këtë datë, do të mbledhën krejt prokurorët, krejt gjikatësit, kështu me ratë, dhe do të kjetë gjikimi. Pasaj që farë bojnë? E ndajnë gjikimin copa-copa. Sot një seancë nuk u pa kur gjonë, nale, tjetërë. Por shemë, sa ma rasti ma Iran, dëshmitës janë, prova s'ka, fakt e kështu, e shtyjnë tjetërën seancë. Pse? Por shka, dhe kjo e lodhje, veç kjo e lodhje. Se ti, tani pret, hajde, andaj ditën e kiametit, dhe zër, qafira, qëfar dhe thonë, letë prejhet që shprejhet, veç dhe të prejhet, në të këputët që ajo që ka vjen. Por jo, jo, Allah u gjelola, cakton dënim dhe pritje varësisht nga veprat. Andaj tha alayhi salatu wassalam, do të zhytën në djersitje njerëzit varësisht prej veprave të veta. Do të djersitën me të madhe. E lutem Allahun që Allahu xhelalu ala na mëshiron me mëshirën e tij. Çfarë ka në këtë ajet? Tani ta lexojmë në mënyrë të përgjithshme, pastaj do të ndalemi me detalet e ajetit që i ka në përbajtjen e vet. Thot Allahu xhelalu, o ju të cilët keni besuar, kur të shkëmbeni borx ndërmjet veti deri në një afat të caktuar, shkruani atë. Shkruani atë borx. Dhe le ta shkruaje në mesin e juve kët akt të marrjes dhe dhënjes së borxhit një shkrues me drejtësi. Dhe mos të refuzon ai i cili din me shkrujt që ta shkruan aktin e borxhit sikur që e ka mësuar Allahu xhelalu ala shkruesin. Le të shkruaj dhe le të diktoj ai i cili ka marrë borxh. Në arabët e vjetër, vëzër, nuk kanë shkrujt shumë. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nahnu ummatun ummiyya la naktubu. Ka thonë alayhi salatu wassalam, ne jemi ummet që shkruajmë. Ne nuk shkruajmë. Apo andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, ash-shahru hakadha, hakadha, hakadha. Ka thonë muaji alayhi salatu wassalam, muaja kështu, kështu, kështu. Pastaj e ka bëu 2 herë dhe 9. Çfarë argumenton kjo? Muaji është 10, 20, 30. Pasaj, muaj tjetër, sa janë mundësit? 10, 20, 29. Varësisht prej lëvizive. Pse o vëzër kështu? Sepse kjo umet e ka fatin e lehtësimit. Apo, shkrimi o vëzër është, shkrimit ka për harfi. Apo, shkrimit ka për harfi. Ndërsa, ky shëriat është ndërtuar mbi rahmet. Ka toleranca të mdoja. Ka toleranca të mdoja. Pastaj muslimanët kanë shkruajt. E në mesin e arabëve, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumica e njerëzve nuk kanë shkruajt. Pak kanë shkruajt. Dhe ato që kanë shkruajt janë llogarit, çfarë? Në llogarit të privilegjuar shumë dhe shpeshherë e kanë keq përdor faktin që njerëzit nuk dinin me shkruajt. Dhe kjo është ndodhur edhe sot. Kush e unë njëri, mund të mos më ditë diçka. Ai çka e din ata mund më keq përdor. Por shumë mjeku mund më të keq përdor pacientin, pse? Sa i se di. Thot pije recetën, marrë qito, se të bojnë kajt. O veç aje dhe aje bojnë kajt. A shë e ka shkrujt. A da për shemull, Allah është atat, wal jumli lilledhi alejhi lhaq. Aje që ka morë borgj, le ti diktoje shkru si që ka me shkrujt. Për shemull, e marë, unë filani, filan filani, po marë borgj pi filanit. Kaq të holla, kaq pasuri, apo këtë materi, apo këtë artikull, deri në këtë afat. Deri në këtë afat. Thotë Allahu xhelalu ala, "Waliyattaqillaha rabbah", dhe leti këtë frikën Allahut. Me shkruaj drejt, me diktu drejt. Dhe mos me shkruaj për shembull, ka mundsi, çfarë ndodhet? E merr shkruesi, edhe i thotë për shembull, shkruaj 500 dinar, ja ku mor filanit. Ki shkruaj për shembull 600. Nuk i menon se ka shkruaj 500. Nuk e di. Apo. Dhe kur vjen afati, thotë çe e shkruam 600. Çka thot Allahu xhelal, "Wal ittaqilla rabbe", leti ketut Allahu xhelal xhelal. A do zëmona me një rregull, çka thot Sheikhul Islam Utejmia dhe kam rënë shumë dietare edhe nga imamat e vjetër dhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çdo noksallok dhe zullum, të cilin nuk mundesh ti me e kthyn këtë dunjë, kthehet në ahiret. Çdo noksallok të cilin ti s'ki mundësi me e këthy dhe me zëvencun këtë dunja, e këthen në khirat. Por shemë, nëse njëri dhëtë, qka nëse unë e kur qishë unë e vërtetoj, se u kam 500 e më kanë shu 600, apo 400? Këthejet në khirat. Këthejet në khirat. Dhe kjo vëzë përgjigja e asaj që shumë për njëzë të një thonë, si, qfar shpjegimi ka që Allah u gjitha ka bot tërmet edhe kanë vdhek fmit? Qfar shpjegimi ka, dhe zërë? Ne do të vim tek komenti, tek ateistat, ku ta shpjegojmë të keqen, pse e ka krijuar Allahu xhelalu ala të keqen, do ta shohim se shumica prej tyre shohin mangët, sepse kthimi i të drejtave ndonjëti pamundshëm. Është i pamundshëm. S'ka mundsi njëri me e kthin këtë ndonjë komplet të drejtën. S'ka mundsi. Apo, por kur e kthem vëzët në ahiret. Në ahiret. Madje vëzë shikon njeriu trupin e vet. Në trupin e vet. Ka gjëra të cilat s'mundet mi kthyaj. S'mundet mi kthy. Për shembull, 60 vjet, 60 vjet. Apo don me bo adhurime që të cilat së një ka bo 20 vjet. Ska mundësi më i bo. Shka mundësi mi bërë. E qka duhet me bërë dhe zërë? Duhet mi bërë me zemër. E Allahu gjë ja kompenzon akiret. Andaj pendimi dhe zërë, pendimi o, është vepra ma e madhe që mund të bërë njeri. A dinim se, sepse nuk i përgjigjet trupi, po zemra i përgjigjet. Nuk i përgjigjet trupi, po zemra i përgjigjet. Që shëta Abdullah ibn Mesudi radiallahu anë, se do të vjen një zaman. Ma dje ka thënë Abdullah ibn Mesudi, gati jo me ardhë, në vaktin e vetë. Ka me ardhë një zaman, muslimani, besimtari, e shetë keqën. Për hapët e keqëa, për hapët e keqëa. Ki kur gjonsë në banë? Ska të ndorë, kur gjonë me bërë? E maksimum e ndo një ardhë dhe që me komentu. Veç me mohu me zemër, me mohu me gju. Po kur gjonsë në banë? Ishë në shumë i fesatën e zë. Dhe qka të Abdullah ibn Mesudi? Por zoti i ti e di se zemra e ti sja do të keqën. Punë e zemër sa punë e madhë, zë. Dhe na e na qësi zamanë, zë. Në gjajshë me këtë zamanë. Shumë qia i shumë, së kemë qka vajnë, zë. Më nëshme plasë, më nëshme dalment, më nëshme shku në qmendin, po së kishka vajnë. Ma di ka thonë për nga mele, alai sara dhe sara, do të vjen një zamanë, njerëzit dojnë më smu marë me kamatë, ajo i kapë, tatimet e ndryshme, taksat e ndryshme, të cilat varën bi qafat e njerëzve pa dëshirën e tyre. Ti nuk e pagun rrimën di mujtë, trejtë dhe të kadale, kadale. Ne të kemë tatim. Ti thu, zduhën e më morë me kamatë, zduhë të analë me rrimën minja. Sëmë të vetë a do, a zdo. Andaj shikove të një njëri nuk dënë, e Allah nuk të merë logari, por atë qka s'ke mujti me ba, s'ke mujti me ba. Andaj shikove zërë, thëtë Allah u gjellë valje të kille e rabbe, valje për khasmin hushej e. Leti këtë frikën Allahut, zotit vetë, dhe mos të mangësoje asë një sendë. Nëse, qka të toje me shku i shkruje? Qishtë të toje? E tu ditu të mi pasë bikë Allahu të bareke o të ala. Si ajë cili merë borç, si ajë cili jebë borç, si shkruje, si dëshmitari, si dëshojnë. Thëtë Allahu gjillu ala. Fe in kanë lëdhi alej il haqku se fihen, au daifen, au la istatiju e ju mille, hua fel ju mlil veliju hu bil adl. Thëtë Allahu të bareke o të ala. Nësa ajë cili ka marë borç, ka hak me këthi, është me një letë, është përshimë ka dhënë djetartë, gjysëm ahmaku, apo nuk është shumë i meqëm, e kështë më radhë zdi me shujtune, zdi me diktu, apo zdi që me thanën e i kumë morë, filani, e kështë më radhë, apo është zaift, o plak, ka morë bërës, nuk di dhe të shumë e po, zdi atë shumë i kalëzue, thotë Allah u gjelë, o ulaj e stotiju e ju mille, apo zdi me diktu, fel ju më li lueli ju hubil adl, atar li kujdestari ti le dikton për ta, kujdestari ti le dikton për ta. E shkohë dhe zë kjo rahmeti madhi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu gjeni gjelalu. Pastaj, was të shhidu shahidejni mir rijalikum. Pastaj, kërkoni dy dëshmitar nga burrat e juaj. Nga burrat e juaj. Fe illem jekuna regjulejni fa regjulun. Wa mra etani mimmen të rdojnë min e shuhada. Kërkoni dy dëshmitar prej burrave të juve. Nëse nuk i gjeni dy dëshmitar nga burrat, atëherë, një burr dhe dy gra nga dëshmitarët që ju jeni të kënaqshëm me i marrë për dëshmitar. Nga ata që jeni të kënaqshëm me i marrë për dëshmitar. Por çfarë arsye? Dhe kjo është një prej pikave që zakonisht orientalistat, domethënë njerëzit me tendencën kundër fesë Allahu te bareke ve teala, e shfrytëzojnë këtë moment. Cili është ky moment, dhe zot? Pse në Islam dy gra një burr? Vastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan. Sian di burra ata nja me dy gra. E këtë zakonisht që më njëherë e ka nënçmu gruan. O do ta shohim se nuk e ka nënçmu. Allahu te bareke ve teala. Te Allahu jelle jalalu ata një grua dhe dy burra. Një burr dhe dy grua. Për dëshmitarët që ju jeni razi me to. Pse? An tadhilla ihdahuma. Që ta humbë informatën e dëshmis gruaj. Njëra për tëre harron, nuk di. Thetë Allahu gjele gjele. Fetu dhe kira ihde humel okhra. Njëra tjetërës ja kujtoj. Njëra tjetërës ja kujtoj. Thetë Allahu gjele gjele. Valaje e beshu heda u i dhe me duu. Kur thiren dëshmitarët mos të refuzojnë me ardhë. Kur thire, për shemë të thire një besimta, thuk shika unë e kam edhan në bërgjë, ka me shkrujt një akt, nduhet një dëshmitar, besimtar, i moshës rritur, nduhesh me arë. Allahu gjelatat, shko. Sepse po nuk shkove, ka mundësi me ndodhë fesat. Apo. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, walates e mu en të këtubuhu sëgjiran au kebiran. Mos u lodhni, mos u bezdisni që t'i shkruani aktet e borgjeve, qofshin të vogla, qofshin të mdoja. Nëse njëzë dhe zë shfarboj, më gjithë se të ashojmë se shkrimi i borgjit është mustahab. Do të ashojmë, me gjithë se Allahu Gjellë Gjellë ka pru në formatin e urdrit, por ajo është mustahab, është e pëlqyer te shumica dërmuese e dietarëve, përveç një pakicë shumë të vogël që kanë thënë është vajib kur njëri merr hua me e shkruajt borxhin, me e shkruajt borxhin. Thot Allahu xhelala, mos u gërditni që ta shkruani të voglën edhe të madhën. Do shohim pse vëllazë. Do shohim pse. Thot Allahu te bareke ve teala, ila ejli, datën e ejlit, e caktimit. Çfarë thot Allahu xhelala? Zalikum aqsatu indallah. Për tri arsye shkruhet borxhi. 1. Kjo është më e drejta Allah te Zoti Xhelel Xhelal. 2. Wa aqwamu lishahada. Është më e drejtë për dëshminë. Kur të vjen e puna, a e ke marr, a si ke dhënë, është më e drejtë kur ajo e shkruam. Se shkrimi nuk ndryshon kjo, është e shkruar. Thet Allahu Xhelel Xhelal, wa adna alla tartabu, dhe është më zgat që mos t'ju hije shybja dyshimi se më ka in hak. A ti bata dhonë 500 a 600. Kjo është shkrume, Allah. Kur ta shif shkrume, e disës të ka in hak. As kjo pal, as ajo pal. Kur nuk e shkrume, valaj ti edhe mu bind 99.9, që ja ke pas 500. A ki pon që që ka pon kër e këthejnë borgjën? Na, ama, po më duke që pak ma te përën të t'i dhonë. Qështu anë nefësi, lezër. Jo rashishtë Allah e ka po shkruje. Se njëri lezër, do të shumë i se pejgamberi tonë sallallahu alajhi wasallam ja kanë bërë. Ja ka shit një nomad kalin, edhe pastaj sahabët nuk e kanë pasur, ja ka shit, ai ja ka shit pejgamberin sa kalin. Edhe kanë ardh, i kanë thënë se e ki kalin, e kanë dhënë çmim. Ka thon kush më jap më shumë jashtë. Edhe më son ka thon po, nuk më shitë mua, ka thon nuk ta shitë. Shikova zonjë që shoh. Ka thon më son, unë e blejta pi tyje, jo nuk e blejtë. Dhe kjo në natko, sot njëri do të mundë njëri vëlla takvali, lemon e takvajën, shkruaj vëlla. Shkruaj se ku të vjen nefsi edhe parja këtë harohen. Këta do të shohim vëzër, se Allah u gjelora besimtari u akabohen me shkrujt borgjim. Se? Sepse na e shohim vëzër. Krejt shkojnë me takvallok, me dëvët shmëri, nuk këmë interesant, thot mu, parët i du mi milan. Kështu janë njërzit, vëzër. Dhe ajtë cili ka kriju njërzit dhe di ma mirë, këshiko gjithë këta jetë e ka bëhë vëzër për ajetën e borgjim. Se a di dhe sa atomia, ego që silën tek njeriu, Allah të shkruj, Allah, shkruj. Thot Allahu te bareke ve teala, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falesa aleikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idha tabaytum. Thot Allahu te bareke ve teala, përveç përjashtohet, përveç nëse është tregti hadira, hazir. Hadira është kalamon dor çe telefonin ami parat. S'ka nevojë me shkruajt. Se shkrimi për çka bëhet, a zot? Për vërtetim. Këtu shkone vë që ka me vërtetu. Ti e mërë të anërajt, vetën edhe ecë. Thëtë Allahu Gjelluala, tu diru në abejnë e kumë. Ju kur i silni materjet, nëse ti ja e parë ndorë, e mërë artikullin, qëka du të me shkrujt? Shkone vë me shkrujt. Thëtë Allahu Gjelluala, nuk keni gjunara se nuk e shkruni. Nuk keni gjunara se nuk e shkruni. O e shhidu i dhe të bajatun. Dhe mërë një dëshmitar kur të shqitni. Sepse ka mundësi për shemë u dikujna, ja e parë ndorë, apo, i thu që parët për shketë shpijen. Çe parë, shtëpia është e jemja. Ai merr parë, po shtëpia është edhe e jemja, edhe parë. Ç'a ndodhet? Kjo ndodh plot te njerëzit. Me të madhe ndodh. Me kjo pifesalli të madh që ndodh tek njerëzit. Ç'ka ndodhet në këtë rast? Duhet me shkruajt. Shkruaj vllasi të mashi shtëpien. Bëre dëshmitarin. Pse më e bëu dëshmitarin, Lazar? Se kur është puna e shitjes së madhe, është problematike. Andaj, nëse ti për shembull e bleni sen dhe ki frik, a mdel mu kjo mprona jo? A i thot përshimë, o ma i fort. O të kusht ta kumshit dhe kur ta kumshit? Ka të zonë mu, bema në njëre që ta kumshit. A është problematike. Që ka tha Allahu Gjellivala? E kur të shitni dhe të bleni, merë një dëshmitar. Se ju duen dëshmitar. Me të kalzu që kjo është prona jotja. Thet Allahu Gjellivala, wala ju darra katibun, wala shahid, duke mos e dëmtuar as shkruesin e as dëshmitarin. Pro jo me e thirë me zon. Ka dikush të zvi. Apo, e jo për shembull që shka darë plëpit tefsireve, me e thirë me zor, apo me i bo dam. Apo mi thamë për shembull, shkruja shumull njeri ka ble dy banesa, apo dy telefona, apo 2 kg shfar do kof, ki thot, shkruja unë po të thamë që shtu shka po të thamë unë. Shumull, është ma i dopt, a i dëshmitari shka omor, apo a i administratori shka shkruun, ki thot shkruja shka të thamë unë. Që shumë do pëtë një zëllë, unë thot shka të thamë, jo shakum shqipt. Dhe kjo ndo me të madhe, thot Allahu Gjelluara, mos e dëmtoni as shkruesin e as dëshmitarin, se, se sa njeri, mund më kërsnu. Allahu në rrë, thot Allahu Gjelluara, va in te faaluhu, fa innehu fusukum bikum. Nëse ju e dëmtoni shkruesin, apo dëshmitarin, apo bëni dalavera në borxhe, kitë kjo që ka u përmend, ta dini se kini dal nga rruga Allahu Gjelluara. Fa innehu fusukum bikum. Kjo dalje për urdhave të Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala, dhe gjënë vëzër tani këtë për fundim të ajetit, trehe e ka përmen Allahu emrin e vetë në ajetin e borgjën. Dë gjënë të thëmë. Wa takullaha, tut juni Allahit, një, fjali e vetëme. Fjali e dytë. Wa ju allimukumullah, Allahu ju mëson juve. E dyta, e treta. Wallahu bi kulli shejin alim, dhe ta dini se Allahu këtë senat i ditë. Gjdo të lavejnë është këtë shkën men, gjdo mangësi, gjdo hang me hakit, gjdo mos shkrim, çdo lloj manovre që ju e bani, wallahu bi kulli shej, kanë thënë dietarët, është përforcuar me këta bi kulli shej, çdo sens që do të shkojë në ndërmend. Njëriu vëzëri ban disa operacione vetveti, thotë ja jap që tash mos anë i ban disa operacione vetëm e vetëm të asese për vetë interesin. Apo, ose njeriu keç ka frimon interes. Nëse dikush thotë, vallave veç hajrin tan jam të menu, ato të rrejnë sa ato fol. Nëse thotë dikush, unë e vloh, ki këshyre, ki qëka jem t'i ke bo, vëqë për ti jem t'e bojë. Ato të rejë ca i madhë. Dhe kjo është shumë punë e madhë. Mos e besoni se ka njëri gjallë, që frimon, jashtë a pengamberve, ale i musallat dhe selam, se aje ban një vepër, veç për hajrin tanë, pa e menu një hajrë dhe vetin, qofte dhe mas një qënë vjetëve. Ska atër, as baba për evladin se banë, as nana për evladin se banë. Pse o ezer, se e menon një interes. Thot i bënë kajim e lëgjauzije, qoftë kjo interes edhe në akhiret. Qoftë kjo interes edhe në akhiret. Njoni thot, po une i dido njerëzi, japin pare për Allah, s'ka as një shenë që janë të bo për dikan tjetër. Ka një shenë, që janë të bo për veti. Që janë të bo? Ndu njësë janë të lipsh për lim, në akhiret. A interes? A jo interes? Oshë do bije, cila këtheje. Njëri ju dhe zërë frimon me interes. Njëri ju frimon vetëm që një e zotit s'ka interes. Që një Allahu Gjelluala nuk ka interes. Subhanehu e Teala. Thetë Allahu Gjelluala, Allahu bi kulli shein alim, Allahu gjdo sen, për gjdo sen, është i dishu. Kjo dhe zërë ajeti borgjit në mënyrë të përgjeshme tani do ndalim me lejnë Allahu të bare kjo e Teala me disa për dobive dhe dispozite dhe sëti ka mërme djetarët në këtë kontekst. E para dhe zërë, që do të përmenim dhe zërë, është hadithin që kanë zhjerë imam Ibn Hibbani, rahimahullah, djetari madh i muslimanëve me zinxhir të sakt nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ku djetarët shkarkullohen nga Abdullah ibn Abbasi, se kjo ngjarje ka qenë shkak që Allahu e ka lejuar dhe legjitimuar apo obliguar shkrimin dhe dëshmin. Për çfarë është kjo vëzër? Se insani, mbanë me këta, para se ta lexojmë hadithin është i gjatë. Insani, vëzër, sa do mukan, i devotshëm, i mirë, besnik, i amanetit, kur të vjene të parja, ndryshon. Kur të vjene të levërdia e vetë, ndryshon. Kjo, i ka ndodhe dhe njerit parë në ruzullin toksor, i cilë o kompe nga me, Ademi a.s. Do të analizojmë hadithin, pasat do të shifë një vëzër, se nëse kjo i ka ndodhe Ademit, ti amun është mësanena me thanë, e kumë gjithë një birë të Ademit, jo si Ademi, s'ka mundësi. Vëzër, kjo ajet i borgjit ka ardhë se në nefsin e njeriu ka një bunar të thell të dallaverave, si di kur kush përveç Allahu Gjelluala. Qysh me i këti bunari, shkruje vëlla. Qysh me u siguru une që mas 5 vjetëve filani që i kumë dha më bërgj, nuk më ndronë lafin. Letra veç. Po aj, jo. Si ka mundësi, ka njërës të rralë, nëse vjen ajetin, vazhdim. Sura Al-Baqara, ose na përmëtonë kohë, dhe da lexojna. Dhe da shpjegum. 283. Kudha Allah u gjitha thot, fa in emine ba'dukum, ba'dan, fel ju eddi ledhi të mine emanetahu. Nëse ju e gjeni një njeri, me të cilin kini besim, kini amanet, mos e shkruj. Ama nëse se shkruj, edhe ta ha hakin, që dush me bavezër? Dush me afar. Dush me afar, shko zhjitë tjetër. Dhe gjëna këtë hadith dhe zëtë se ka transmitu imam Ibn Hibbani nga Ebi Hurajra të radiallahu an, thot se e kam dëgjuar për nga mberin tonë sallallahu aleyhi sallem duke thamë. Dhe ma dhe zërë, këtë që këtë hadith që do të tregojna, ke e cilë rëthasaj se nefësi manovron, nefësi bëndalaver, nefësi lajthit, nefësi shmangën nga e vërteta, nefësit nuk i besohet, nuk i besohet nefësit dhe zërë. Andaj Allahu xhelalu shërta ja ju alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. O ju të cilët keni besuar, u shikoni vëzë. O ju të cilët keni besuar. Jo ju shkije. Jo ju njerëz. O ju besimtar, shkruani borxhin. Pse? Unë po ju kazoj do të më shkruajt. E ju pasaj dëshmonën problemet e juve sa kanë obligim me shkruajt apo kanë e pëlqishme me shkruajt apo kanë me lanë në të pashkruar. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith. Ka thënë alayhi salatu wassalam, "Lamma khalaqa Allahu Adama wa nafakha fihi ar-ruha atas." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e ka krijuar Allahu Ademin alayhi salatu wassalam dhe ja ka fry shpirtin tek ai, atas. Ka të shti. Kanë xherat fuqinë e cila del nga njeriu, ka të shti. Fa qala alhamdulillah. Dhe ka thonë elhamdulillah. Andaj është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeri kur të shtin vëzër me thonë elhamdulillah. Ata të pranishme që ka e dëgjon, që ka i thonë, jerhamuk Allah, jerhamuk Allah. Thot pejgamberi alaihi sallatu wasallam, fe hamid Allahe bi idhnillah, e ka falëndëruar Allahun me lejën e Allahun. Fe kale lehu rabbu, zoti vet, zoti Ademit i ka thonë, jerhamuk e rabbu, ja Ademu, të moshirov zoti jot, o Adem, të moshirov zoti jot, o Adem, idheb ila ulaike el melaiketi ila melein minhum gjulusun, fesellim alejhim. I ka thonë Allahu te bare kjo e tala, o Adem, shkote që ato melache që janë të ulur në grup edhe jap ju selam. Thot për nga mërë alej salat dhe selam, fe kale es selamu alejkum. Ju tha Ademi es selamu alejkum. I shkënë vëzër kjo përshëndetja që disave ju hipin djerës kërë tja vëjpsh. Selamu alejkum, aj mëngjesi, e mirë mëngjesi, kitë në regullë. Por selam i dhe zërosh prej Allahu Gjellu Gjellu. Njeri par ka pranu selam. Nuk i ka thonë Allahu Gjellu si u gdhive, e as si u zgjove, ka thonë selamu alaikum. Selam i qonë biti, o Adem. Andaj s'ka përshëndit e dhe zërë matë mirë. Banor të gjenetit, kur ti në gjenet, Allah në bo fitëre, gjëja e par që e përshëndetin me lachet, me të njeri unë i dhojnë, selamu alaikum. Kur të hinë gjenet, Allahu kur i prit, çka ju thot? Selamun aleikum, selam i qoftë mbi juve. Dhe njëri bin Evan nguron vëzë. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, që në parë kur ka hyrë në Medinë çka ka thënë? Ka thënë për hap në selam. Japni selam. Madje dietar kanë përmendur hadithe nga pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam se sahabët janë mësuar nga pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam që kur i ndan edhe një dru i vetëm, shumë jetë eto ezme një vllah musliman apo disa vëzër musliman, edhe tu es rrugës rrugës, një dru i danë, prap një njërë takohën, me danë prap selam. Gjëndari me përshëndet me selam. A dhe zërë, muslimanës banë me nguru për selam. I ka danë Ademi a.s. me lacheve, Esselamu aleikum, fe kalu aleike selamu wa rahmetullah. I ka danë me lachet, edhe mbi ty qofë selami dhe rahmeti Allah. Mbi ty qofë selami dhe rahmeti Allah. Thumma raja ila rabbihi fe kal, pasaj është këthije, tek zoti vetë dhe i ka thanë, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. I ka thënë Allahu te bareke ve teala, kjo është përshëndetja jote o Adem, kjo është përshëndetja jote dhe përshëndetja e bijve tu pas teje në mes veti. Wa qala Allahu jallahu ala wa yadahu maqbudatan. Do jona zakat hadith te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhe dy duart e Allahut kanë qenë të shtrënguara në kuptimin të mbledhur. Edhe i ka thënë Allahu të barek, jo e tala, ikhtar e jihima shikte. I ka thënë Allahu gjilluala, Ademit zgjedhët cilën të duash. Pi dy duarve të Allahu të barek, jo e tala. I ka thënë, thëtë për nga mele, alai salatu selam, fe kale, ikhtar tu jemin e rabbi, u e kilta jedej rabbi jeminun mubarake. I ka thënë, Ademi, alai salatu selam, Allahu gjilluala, e zgjedha të djathën e zotit tim, dhe dy duart e zotit tim janë të djatha të begatta. Jo të djata në kuptimin se të njëjës, po janë dy të begatta. Nëse të njëri u vezër, janë dy dur. Allahu Gjellua ka dur që nuk e din askush që si qanë, e nuk i njësojnë as një dore. Allahu Gjellua E ka përshkruajtur në Kur'an se Allahu xhelal ka dy duar, si takon madhështisë tina. Ne kemi djathtën dhe të majtën. Zakonisht e majta përdoret për gjëra të cilat nuk i përkasin ndërën dhe shenjtërisë kështu me radhë. Por mësme të shku mendja se Allahu të majtën e ka për atë çka e ka njeri, hasha wa kella, çka ka thonë Ademi alayhis salam dhe një ashtu pejgamberi alayhis salam, ka thonë dy duart e Zotit tim janë të djathta, të begatta. Andaj ka thonë Ademi alayhis salam, dy duart e Zotit tim janë të djathta, mubarake, të bereqetshme. Bereqet Allahu me bollok të madh. Thumma basataha, pasaj ka shtri Allahu xhelal xhelal duart e tij, fa idha fiha adamu wa dhurriyyatuhu. Pastaj ka pa Ademin në dorë dhe krejt bita Ademit. Krejt bita Ademit. Fa kale, ej Rabbi, ma ha ula. I ka thonë Ademi alayhis salam, o Zotim, qka janë këta? Fa kale, i tha Allahu, ha ula dhurrijetu. Këta janë bitë tu. Këta janë bitë tu. Fa idha kullu insanin me këtubun umuruhu bejne ajnej, fa idha fi im rëgjullun adhuahuhum, au min adhuahihim. Thot për nga mbel a.s. ju paracetën krejt bit Ademit a.s. edhe thot në syt e si cëlit mbal e ka pas të shkruar imrin të cilin na i friksohu me shpesh dhe zër. Apo mës po desh që tu, mës po desh që ati. Shikon me zër Turqia musliman mas 120 orve, mas 150 orve dhe njëri ju i gjall vallaj nëse ki me jetue apo nuk mundet kërkush me ta në legjin. Andaj mos u thot as për risk, as për gjinë kur thon gjë ditën kimë dek çatu kimë dek çati. Ti nuk mundesh me dek pa caktu Zoti. Ai na ti pa me sitë ton. 2 ditë, 3 ditë kanë njëri, më ai del jashtë gjallë. Kjo vetë, kjo është ejeli Allahu. Çka thot pejgamberi alayhis sallatu selam? E pa Ademi mballin e çdo birit sa e ka imrin. Çiki çka, çiki çka. Krejtja ka kallzu Allahu te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, në mesin e tyre ish një burr më i ndryqushmi prej tëre. Ka ndryqu më shumë njëri prej tëre te Ademi alayhis salam. Lem yektub lahu illa 40 sana. Au lem yuktab lahu illa 40 sana. Nuk ja ka shkruajt Allahu atij pos 40 vjet. Ja ka dhënë vetëm 40 vjet. Qal ya rabbi ma hadha. E ka vetë Ademi ka thon kush o çiki që i paska 40 vjet. Edhe po ndryqon. I ka thënë Allahu xhelala hadha ibnuka Daud. وقد كتبت له عمره 40 سنه قالن ادم كيو ديال يا داوود داوود عليه الصلاه والسلام قالن كيو ديال يا داوود يا كم شويت اتي 40 vjet درسا ادم يا قالن 1000 ادم يا قالن 1000 vjet قال پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال ادم اي ربي زده في عمره اذا الله او زوتيا شتويا سه پاک پاسکا اي قامود مي ويتن قالن شتويا سه پاک پاسکا مونه ده چتو وزه تاني نيس كيو نفسي نيرت Mone me, qëta është njësë nefësi njërit. Dhe për këta Allah e ka të bërë shkru në borgjin. Dhe zërë bërë fjallë për Ademin, pengamberi Allah, të alejhimu salatu sëlam. Thotë pengamberi alejhimu salatu sëlam, i ka thënë Ademin, o Allah, shtoja imrën, se pak paska. I ka thënë Allah u gjelluala, dhe kelle ledhi ke tëptu lehu. Këta ja këmë shkru i të në. Kal, fe inni gjeal të lehu min umri, si ti në sene. I ka thënë Ademin alejhimu salatu sëlam, mas i ka thënë Allahu, ka që akum shkujtë në? I ka thënë Ademi, unë po du mi adhon 60 vite për mua. Shkove zë njeri, kur jep, se ka problem, kur ti këthejet, e problemë kur dhene dhe fati. I ka thënë Ademi, a.s. o, zotun e për jep 60 për mija dhe, vite dhe zë, jo pare, vite, asa së dhimshme janë vitet. Thot për nga mbira, a.s. Ente wa dhe ke uskunul gjelle. I ka thënë Allahu gjelluara, qysh du shtë, ti edhe dëshira jote. Hinë gjenet. Fesekën e lë gjenë në masha Allah. Thotë për nga mirë a.s. ka jetu në gjenet sa ka dashtë Allah. Se di kërkush. Thumë me uhubil ta minha. Pasaj është nëzirë për gjenetit dhe ka zbit në tokë. Wa kane Adamu ja uddu li nefsihi. Ademi ka numru vitet e veta. E ka ditë sa ka me jetu. Abo. Thotë për nga mirë a.s. Fe etahu melekul maut. I ka ardhë meleku i vdekjes. Fe kale lehu Adamu. Kad agjil të kad kutibeli elfu senetin. Kër i ka arë meleku i vdekes, i ka thonë Ademi alayhis salam meleku, ke arë herë, je gut pak. Ha? Ka thonë, unë i kam 1000 vite. E ta shke arë 60 vjetë më herë. Abo, i ka thonë meleku, bele, jo, gjithësësi, unë e ku marë në vaktin e vetë, në kohën e duë. ولكن قد جعلت لابنك داود منها 60 سنه قدام بوتيو ادم 60 vjet ka dhon djalit tan Daudit ja ka shtuar fajhada dhurriyatuhu fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pranoi ka ademi se ja ka dhon 60 vjet mona vezë Daniel zon ka dhon pejgamberi alaihi salatu sallam i ka dhon ademi fajhada dhurriyatuhu nuk e pranoi ka ademi jo 60 vjet i ka. A mu që para mundu e se përshemu ti mas 960 vite, mas i ka dalë për gjenetit, 960 vite, shumë vite e në ato. Njeri mas 30 vjetëve mi ardi kush për tonë Allah, do borç me miki, kurve ti kamë do borç? Para 30 vjetëve me filan datën, lepo në dhe para 30 ditëve se ti isha këmba, po para 960 vite, fe gjehade, e më hoj, ty këmë dhanë në këta, nuk ja këmë dhanë, fe gjehade dhurri jetu hu, e pastaj, e ka mohon edhe, kush? Edhe bite vet. Edhe se që kjo mohimi Allahu ka thanë shkruje. Nësë Allahu ka shkru, e tani vëzër për nga mele selam, e ka arsyetu ademi. Ka bo se nuk ka bo kufër ademi me këta. Ka qenë për nga mber i ruajtur. Për nësë Allahu gjelivala thot për nga mele alej selam selam, u e nesije fe nesijet dhurrijetu. Ka harru ademi. E ma në 160 vite ja kumdan. Ati ju ka duk se për jep dishka pak. Kër i ka ardhë ata e gjelit, njo se ka thanë thot për nga mësëm, ka harru, që ja ka dhonë. A dhe njëri vëzër shpesh, jep diqka harron, merë diqka harron, kur dhejnë me paguit, thot përse me mu me paguit ta? A bo, po tush me paguit e vlo, edhe jetën kime me paguit, edhe i veprat kime i paguit, të gjitha kime i paguit, a vëzër, andaj, shikoni që sa jeti malë është kjo vëzër, a jeti i dejnit, a jeti i borgjit, se në Allah u gjelore ka pruen në këtë ajet. Thot për nga mërë alej salatu selam, femin jo me idhin, umira bil kitabi vë shuhud. Ka thonë për nga mërë alej salatu selam, prej kësaj dite, është urdhruar shkrimi dhe dëshmija. Pra kur ademi se ka pranu, kur kush se pranu? Andaj shkruaj, tha Allahu gjiluala, ja e juhe ledhine amenu, idha te dajen të mbidejnin ila e gjelin, musemmen fe këtubuhu, nëse oju besimtar, kur ti ndroni parët në borgjë, të një datë të caktuar, shkruane. Pse më shujtë vëzë? A kuptoni pse më shujt? Baba jon i ka dhënë 60 vjet, e ka si kam dhënë. Edhe kështu janë edhe njerëzit. Andaj shkruaje. Andaj edhe njerëzit ta thonin fjalë, ti thonin disa prej sendeve, ti lajn disa amanete, pas edhe s'tun thon. Manovron. Turbullon, mjegullon. Pse? Se vëzër, Allahu Gjeli Gjelaluhu e ka bo të knesi njëri vëzër një deti prej manovrave. Kitë në ena manovrave vëzër. A e di ku shban vëzër mas shumë din manovra? Të doptit. Të doptit. Gra. Andaj këtu Allahu i ka kërku dy gra në vend janës. Pse? Se manovra. Dhe se shumë rej ditarë ka ndam, pse i ka lip Allahu dy gra? Se me një të kërcnu me thot, ani qështu i shti. Gruja vëzër. A ke po. Një saati folborit, pin kushin. Apo, edhe burri e duron. Deri kur fol ajo? Fol. Deri sa burri ta nxjerr autoritetin e vet. Mjaft mo. Tamam. Shiko, mos më thon mjaft mo, ajo edhe një saat, dy saat, tre saat. Çu do e kriju më ajo? Ajo be brini të lakuar. E Allahu që e din këtë natyrë. Andaj shumë prej dietarëve që kanë ndaluar që gruaja dëshmon ku ka të bëjë me, për shembull, me ekzekutive të mëdha. Me aprej dorën dikujna, smirët gruaja. Shumë i thonë, vetë këtu, grujës. A e ke po të vjetë që ta, që këra mi aprej dorën? Se këm pa, valla. Pse? Mësja aprej mi dorën, dhe e likst. A buri thotë po e këm pa. A në dhe shiko Allah u gjelora, edhe në dëshmi të borë që ka thonë, jo, dy. Ma dje imam Shafiu, është një diskutim të djetarët, një burë, dy gruje, në vend njanit, për mu po dy bura, dhe dëshmi. Kanë diskutu djetarët, nëse s'ka burë heq, a ban 4 gra, imam Shafiu ka thonë, jo. Jo. Pse? Sepse Allahu gjitha ka citu Fera gjullun, pa tjetër një bur. Pse? Sepse kur të vjene puna, por shemë dhe mu shtyje. Jo t'i apë, jo s'ti apë. Kur të nxejë nxanat edhe ngritë të gjurma, gruja thot, ta mandë, qysh du një ju? Andaj shikonë dhe zërë Allahu gjitha në martes, beqarës. Pse që ka lënë vetë mu shtyje? Ka lënë një burri, se a i folë për tyje. Se me lënë gruja në dhe zërë, që ati të tani martom, mëse thot, dikush thot, po pse mora ke martu? Po ani bëm, heke. Ama jo, burri thot, kata këta. Ama shiko vëzër, beqarja, fol dikush qëtër për ta. Velia i ti. Por shka fol velia i ti, vëzër? Se ajo, edhe kure di le vërdin e vetë, s'mun të ambron le vërdin e vetë. Kjo vëzhgë, këtë është me hikmet Allahu të bare kjo vëtëra, dhe Allahu e ka mëshiruar tabiatin e grujës. Allahu gjillu ala e ka mëshiruar tabiatin e grujës. Kjo vëzhgë, që e ka mërvejnë djetarët, në sebepin e shkrimit të borgjit. Tani vëzhgë, të shojmë disa për e dispozita që e ka mërvejnë djetarët në këtë kontekst. E para vëzhgë, ka ndanë disa për e djetarët, fjallë Allahu të bare kjo vëtëra, idha të dajen të mbidejni. Gjuna rabë vëzhgë, të dajene është shkëmbim borgji, pastaj është përforcu bidejni. E kanë diskutuar dietarë, kanë ardhur në dy përfundime. E para kanë thënë li takhsisit tadayuni. Kanë thënë pse ka thënë Allahu xhelala kur të shkëmbeni borxhen në borxh. Sepse fjala tadayana përdoret për shumë ana. Fjala dein, lazerosh, fjala e njëjtë me fjalën din. Po malik yawmiddin, nëse fjalës din janë nxjerr harakatin poshtë nalt bëhet dein. Din është dita e gjykimit, dita llogaris. Dein o borgji, nga se ditë gjykimit kthehet borgji. Apo e deini, apo edhe dini janë një diçka. Kthehet shpërblimi, kthehet xhezaja. Për shkak se fjala përmban disa mana, Allah e ka përzu idha te dejen të mbi deinin. Pra, ka mundësi ju një të shti për pun tjera. Këtu jemi të folë për borgjin. Kjo është kuptimi pa. Kuptimi dytë, ka ndonë djetarët, lit të kidi idha të dhejen të mbidejnin. Pra, qëfar? Me përforcuë. Kur që këmbeni borgje në borgj. Pse ka ardhë? Kjo venë për dhvon, gjuna nabe vëzër, ka stilin e vetë, të dhejen të mbidejnin. Vesh preja të dhejen të përmban vetë vetën e vetë shkëmbimin e borgjit dhe huas. Mirë, po këtu ka ardhë bidejnin për ta përforcuar se kjo punë me rëndësi. Kjo punë është me rëndësi, si kush ka thënë Allahu te bareke ve teala, wala ta'irun yatiru bi jinahihi, dhe as një zok që fluturon me dy krahët e vet. Apo për shembull fjalë Allahu xhelalu ala, fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'u, kulluhum kanë kaba, kur i ka thënë Allahu xhelalu malaikat me rasejde, këtë malaikat kanë rënë. Thot Allahu kulluhum krejt ajma'u, ajma'u kulluhum është një fjalë, pra ka ardhur për vërtetim. Kjo meselja e pa. Meselja e dy dhe zër, cila është meselja e borgjit dhe shkrimit të borgjit dhe dëshmis, a kuptohet nga kjo ajet detyra, obligushmëria, apo është e pulqia. Shumica dërmuese e djetarë, nga fukahat e mdojt të muslimanve, Ebu Hanife, rahimahullah, Malik, rahimahullah, Shafi'i, rahimahullah, dhe Ahmedi, rahmetullahi, alejhim. Allah i më shirov të gjithë muslimanët dhe djetarët e muslimanët. Këta komplet bashkë kanë thanë, borgji, kur merët, nuk është detyrë më shkrujt. Së është detyrë më shkrujt? Është e pëlqyër. Dhe kanë thanë, el ajetu irshedin, u e ta'limin. E njëse dhe njëni, kitë që kja jeti madhë, s'ta obligon me shkujt borgjina? Jo. Qysh kuptohet, kanë thanë, ajeti është preferencë, mësim, udhëzim. Qysh o kjo? Pra sikur Allah në dhëtë, ma e mirë për ju ma me shkrujtë. S'ja u obligoj, nuk ja obligoj. Kjo vëzërë shumica dërmu se djetarë. Nësa disa për djetarë që janë të quen dhahiri, që të mon e morin tekstin për përjasht dhe nuk hinë detare të rëthanave dhe ajo që ka quat veqim i tekstit. Dhe Ibn Xherirët Tabari, djetari madhi muslimane dhe mufesiri i madhi muslimane, qëfar ka thanë? Kanë thanë këta bashk, edhepse në tërsirën e muslimane janë pakic, kanë thanë, kushdo që merë borç e ka borç, hak, obligim, po nuk e shkrujti o gjunaqar. Sepse Allah u gjitha ka thanë, fektubuhu në mënir urdhërore, shkruani atë, pa tjetër. Mënë e vërteta është me fukahat e muslimane, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe katër mëdhëvet. Se mënë më vazhdoi shumë anësi, ose na këta e përdorna ditë për jetën e përditshme, kur marrin borx dhe japin borx, shumica e njerëzve nuk shkruajnë. Përveç kur është dhënë pasuri e madhe, kështu më radh. Po 1000 denar, 2000 denar, 10000 denar, 200 euro, kështu më radh, derisa cilët domodin një shumë e cila ka mundësi edhe mu tolerojnë nëse nuk kthehet, zakonisht musliman nuk e shkruaj. Dhe kjo është domodin punim dhe veprimtari në bazë të katër mëdhëveve të muslimanëve. E si kanë arritë në këtë përfundim kur Allahu do shkruane? E kjo dhe zërë është detyra ulemave. Andaj shumë për njerëz shkojnë i xhenjë disa prej ajete lexojnë. Ja më në këtë ajete lexojnë 282. Nëse lexon ajetin vet, ti në ajetin përfundon se obligim mu shkruaj borxhin. Po do kimë thonë që Allahu ka thonë shkruaje, patjetër shkruaje. Po shikoj se dietar çfarë thon, ka dalë. Se ajetet nuk kuptohen pas në tërsinë e ajeteve tjera. Me një ajet edhe s'ka vjen. Pas. Kënë atje në faqen 49, ajeti 283. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu, wa in kuntum ala seferin, wa lem te gjidu katiben, ferihanu mëkbuda. Nëse ju jeni nudhe, në sefer, nudhim, wa lem te gjidu katiben, dhe së me zinit i kanë mja ushkrujt, shka me ba, ferihanu mëkbuda. Atare e mirë një hipotek, një material. Do të vim, pasaj, lëgjëratë në arshme, dhe shpikojna që është në hipotekës. Thëtë Allahu Gjelluara, fe im, emine, ba'dukum, ba'dan, fe lju e dilleri të mine emanetahu, o e të kila e rabbe. Thëtë Allahu Gjelluara, e nëse ju kini besim të njëni tjetëri, një kini besim të njëni tjetëri, atëherë, s'ka nëvoj me shkrujt, le ta ktheje si cëli amanetin e vetë. Dë gjënë, ka ardhë nga Ibnu Gjerir al-Tabari, nga Abdurrahman, Ibnu Zejt, Ibnu Eslem, djetari matë i mufesirave të djetarëve të muslimanëve. Ka thanë, fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, fek të buhu, shkruani, që ka arë më një urdhërore, është vequar me fjallën Allahu të bare kjo e tjala, fe in emine ba'du kum ba'da. Nëse ju i besoni njëri tjetëri. Andaj shumicat e akteve të borgjë dhe zër, janë të ndërtuar ambit tolerancë dhe lehtësi dhe besim. Ti fakti që i jap dikujt borgjë, i beson. Fakti që ti dikujna i ke thanë, po ti jap të pare, pra e ke ndërtuar ambit tolerancë, edhe nëse s'mi këthen, apo, zakonisht kur është shkrimi, kur ka mushahë, kur ka fërkim, tu, ki s'mi këthen, shkruje, apo, e kështu mëra. Andaj Allahu Gjellala me ajetin që ka vjen pas, ajeti 283, e ka vequar, njësa ka ndonë e ka pëzulluar, po ma e vërdeta është se e ka vequar. Thot, Abdurrahman, Ibnu Zejt, Ibnu Eslem, djetari madh i muslimarën ka ndru jetë në vitin 182 të hijrit, thot, feleula hadhe l'harfu, jubih, li ahadin en judana bidejnin, illa bi kitabin ve shuhada, au bi rahnin, فلما جاءت هذه نسخ هذا كله صار الى الامانه فض عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم مس مكانش بي حرف اي حرف تاه صحابه التابعين اللوغاريت ايته كومبليت حرف اذا حرف كان مس مكانش بي ايت ايت 283 في سوره البقره زدوتي ليوهي اسني هو ضانسي ده اسني هو مارسي اس برجلي اس برجدانس وتم سمشكرويت ده مدشمي بورسه Allahu Gjellewala e ka lejuar me amanet borgjin pa e shkrujt. Provezër, mundësit janë këto. Si kur mëstisht të ajeti 283, do e mos i shkon. Ose me shkrujt me dëshmitar, ose me mor hipotek diqka, ose mës me don. Fakti që ka arda ajeti tjetër, atë dhe shfar tham, kejtë shëriat e ndërtum bi rahmet. Kejtë shëriat e është ndërtum bi rahmet dhe tolerat. Gjithashtu dhe zërë, kjo ka arda nga Imam Esh-Shaabiu e transmetohen nga Abdullah ibn Abbasi me transmetime të shumta se Abdullah ibn Abbasi është argumentuar dhe ka polemik të shumë të djetarët e muslimanë nuk do t'him në polemikat të shumta të sa të përkasin djetarët të muslimanëve se Abdullah ibn Abbasi e ka pas mendimin se borgji duhet shkruar do e mos borgji duhet shkruar do e mos dhe ajeti 283 është komentuar me gjendje të veçan, nërsa në bazë, borgjit duhet shkruar. Më i bëjë vërtet e ardhëzër me djetarët e muslimarë të cilat kanë thanë se borgjit nuk duhet të shkruar, pos në mënyrë të pëlqyëshme. Pas taj fjallë Allahu të bare kjo e tjara, ila e gjelin musemme. Fjallë Allahu gjeluara në e gjel musemme. Qa e nëzër e gjel musemme? E gjel musemme është afat i caktuar qartë. Qka dhe më dhe zera fati caktuar qartë? Për shemi, njëri dhët mi jep do borç deri sa tëm nxjerre pema, për shemi, frytat e veta. Kur ti nxjerre? Kur ti nxjerre? Ja, kë nuk o e gjelë musemme. Nuk i ditë kur i nxjerre. Se arë si shkësh me ali borç, do t'ala së pëset frytat. Shkon me ali prap dimnit, shkon verës, të po qëtë frita. E ka lanë diçka të pa përcaktuar. Qka du të me lanë përcaktuar, dhe zër? E gjel musem me kanë dhanë djetarët, e gjel i përcaktuar në farë formë, dhe zër? Në mënyrë të prerë, periud të caktuar, me vakt që nuk lëviz. Kur, për që i mund? Në këtë muaj. Se muaj vjen që përqin. Apo? Por që i më njërë i thotë, për që i më kam e t'i këthi i parët, kur të më qoj Allah e vlatë. Thot, më t'u t'kallzu, t'i këthej parët, kur të më qoj Allah e vlatë. Dhe këtë dhe këtë manovra përdojnë të kënjërzi. Apo? Dhe janë përdojnë të arabë. Ka, e ka lanë syretin për përjarë, si kur atë e lanë një datë, ajo datë u konë e pa kontroluar. Apo? Por që i më, ka thonë, këtë më jape toka, këtë më qoj e zoti. Kur ka me që zoti, Allah? Nuk e di kur të më qojë e Zotit. Andaj caktohë dhe zër e gjel, datë, qëfar, e prerë. Që do më me prerë dhe zër? Në cëllin mujë. Apo, kanë toleruar djetarët në frytat dhe të mbjellurat, të cilat janë afru më korë, edhe veç ka metë më korë. Por që e më njani shkori, thotë, bemi mu që ka që pare, borë që pëm duon, ti këthej tash moment të shka ti korri. Apo, e tash djetarë kanë dhënë, kur ti afrohet, datave të njohura të lejohet. Për shembull, njëri ka tokë. Edhe ka të mbjellura, edhe të korrura. Tani i duam parë për momentin derisa ti shese të korrura të veta. Edhe i thotë Allah, bëmi për dy javë, tash i korri. Ka thënë dot këtu lejohet, pse? Se dihet se për shembull ai me vite punon ata, edhe e korrura është e njohur. Po i thotë, "Çe tash më vin për dy javën e korrit, ti e sheh, për shembull tokën apo?" Jo për shembull kur të mbjellë, kur të bë, jo, me diçka të qartë, apo? Djetarë kanë dalë, nësi i afrohet qartësijës së datës, atëherë lejohet. Dhe kjo dhe se gjithashtu vlenë, se shëriat është ndërtuar mbi qëfar? Mbi rahmet. Mbi rahmet. Apo përshimë dhe, kur ti mledhe qërshijat, kur ti mledhe mollat, që e mollat dhe ku janë? Vesh më duhet me i mledhe. A i mledhe për dy dytë, a i mledhe për tre ditë, ta është mësum ka për fjale. Kështu lejohet dhe zë. Ta është mësum ka për fjale, mund më konë tre javë, pes javë, apo tjetra. Qka është përshimë e gjeli caktuar, që i nxan, do më dhanë, sikur s'ka da caktuar, ajo dijet në kuptohet. Por shemull t'i thu, shiko, mduhen disa pare, bërgj, t'i kthej, vetë sa të mvene, por shemull, mali pi Turqije, pi Kine. I thu, ku e di unë vla këtë vjenë mali? Që vla letra, është njës mali, është rrugës, do më dhanë, me sebej për zakonshme vjenë 100%, lejot një adhanë. E kuptove? Do më dhanë, e gjeli musemme, që do më dhanë, datë e qartë. Në Ramazan, Shewal, Muharrem, Janar, Shkurt, Mars, Kurlo. Apo, jo me lanë të paqartë. Jo me lanë të paqartë. Se? Si se bëhat dalavera. Bëhat dalavera. Andaj e ka qëtë Allah u gjelluar e gjelë i qartë që mi hikë vëzër. Dhe kitë vëzër kjo shka argumenton. Se njeri vesh një vërim me pas, me interpretue për veti një interpretim, e ban. E ban. Kur të më qojë Allah i gjallë, ti këtaj borgjët. Shma 7 qikave. Ku me ditu në këmë qënë? Kur të martonë, adikë, shtot t'i këthej? Kur martonë, nuk i di kur martonë? A nëse këtu nuk banë, njëri të më konë një qartë. Jo, dhe, ka të zonë qartë, kur e bjerë? Përvesh raste e kur janë në gjajshëm, shumë, sa të më vjene autobuzi, sa të më vjene kamioni, sa të më vjene mali, këtu lejohë. Për shfar asyje, sepse është e në gjajshme me të qartën, shka i në gjanë të qartës, e merë hukmine e të qartës. Kjo për shfar asyje ka përmenë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë, kam përmenë djetarët në këtë mesele, ta shkohën e kam baru, përse dhe të përmenë vetëm edhe dy mesele. Në këtë mesele, djetarët kanë leju edhe një, që ka quët shqitje e lojt të trektis e selen. Që të më dhe zërë? Ti përshemu, kanë me tarë, përshemu, supozimisht, kanë me tarë, të azoj me gjërat njohura, telefon, përshemu dhe njohur me performansa dhe në nivelin më të holë, të azoj iPhone, që është domo niveli më i lartë i telefonave apo kompjuterit të caktuar apo veturës caktuar. A lejohet për shembull njeriu vëllazër mi mor parë, di ka parë. Edhe i thot personit i cili shet kësaj lloje, i thot, "Nduhet një veturë lloj tillë me këto performanca në holcilat më skajshme." I dihet pesha, i dihet cilësia, kret i dihen komplet. Çe parët ta bi për një muaj veturën. A lejohet? Leo. Për çfarë arsye? Me sa vëllai më bosi ka thënë, kjo formë e të shiturës është e ajeti borgjit. Ila e gjelin musemme. Qelmon ila e gjelin musemme, nga se nuk lejo dhe zër, është një kaptine madhe, tash nuk kemi në fiqë, është kaptine madhe, jurisprudencës islame, se nuk lejo, e ka ndalu pejgamberi sa selam çdo lloj tregtie që ka gharar, ka mashtrim. Apo çe parët ka me ta prunë sen. Çfarë ai seni? Ti bie për shembull 2 kg domate, ti ki paguajt iPhone-in. A thash një sen, që ka një sen. E ka ndalu arab dhe kanë pas për shembull ka shku në pazar, edhe ka thonë unë e gjuj gurin, të cila dëmbere, të cila tesh nalet kiguri, që ajo a emja, që e barët ku i kje. Apo, apo kanë bërë gjëra për shemë, ka thonë aja blenë që ta që e kam në gjep. Kështu e kanë pasë, arab. Dhe dhe shejtani, male me dhe zë, shejtani kur nuk ka fe, lunë me njërzit. Allah i lunë me njërzit. Dhe këto e gjemë dhe të njërzit sot ka, apo ma blenë që ta që e kam në gjep. Supana, qysh me da blenë që e kam në gjep? Në është ati nuk i kur gjë heq. Andaj pejgamberi sa selam e ka ndalu çdo syret të tregtive që në ta ka mashtrim. Mirë, pse e ka përjashtue shëriati këtë formë? Sepse kur është, nëse pejgamberi sa shpër ka thonë shitni në selam, nëse për shembull vëllezër arabë që kanë bërë Medinën e pejgamberit selam e ka ble hurmën për një vjet, që pa të kujki keq do të korrët e hurma janë të mija. Ama u dit ajo, shumisët e rasëve e nxerë hurmën. Apo, apo për shembull ti e disën njëri për shembull çarkullon këtë materie, edhe ajo materie ka një shart. Mi u dit sa kilogrami ka? Çfarë performanca i ka? Çmimi nuk lëviz në kuptimin artikullit. Për shembull nuk mundem të thon, "Ej, iPhone-i çish këto art ka Kina, tumri ka Turqia i zvogëluar." Zë nuk zvoglohet ajo. Ama për shembull domatia zvoglohet. Apo, çdo sen që ka harruar cilësinë dhe harruar masën, lejohet më ia dhon parat edhe nëse artikullin ta bje mas një vjetëve. Pse? Sepse janë të njohura, nuk lëviz ajo. Dhe me këta është argumentue Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu ardhon. Kjo dhe zë ajo që ka mërmin djetarët në këtë kontekst. Ne kemi shumë mesele, ka jeti shumë i gjatë, po do të ashtu i polizirat e arshme. Ne kam jeti një mesele dhe zër, a është e preferuar apo me kruh e urrejtur e papëlqyër që njeri ju të mërë borç. Djetarët dhe zër kanë danë se nuk është e pëlqyer me morë njëri borç kote kote. Nëse borç vëzër është prej sendeve që pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam dua ka bon namaz Allahu me erujt prej borxhit, se borxhi i ramës. Dhe njerëzit që mësohen me morë shumë borx vëzër janë njerëzit të cilët nuk e ruajnë amanetin. Dhe borxhi vëzër ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam çdo send i falës shahidit. A mund ta paramendosh çani në skenën? Njëri në luft vdes për hirtë Allahu Gjellë Gjellalu. Shpirtin e vetë e jepë dhe trupin e vetë. Del pa para Zotit Gjellë Gjellalu, Allahu thot me muje ketë regull, ki borç, nuk ta fali. Nuk muje ta fali, so e jemi ajo. Ajo është e këti filanit, nuk mja më këtina. Që një skejnë tjetër, këto Turqi, në shpesojmë, e kanë vetin më Mahmedin, qëfar thua për fmit e muslimanve që vdesin para bilikut. Ka thënë nuk di polemik se ketë janë gjenet. Nuk di polemik se ketë janë gjenet. Dhe gjithashtu ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili vdes në rronoja o shahid. Para vëzë di karo këtë banesa për mikrye. Apo. Edhe është skenë dhimbshme, Allah e mëshiron për atë skenë, por veç borxhit. Stafal. A sa rrona vëzë borxhit? Shahid. Ka thënë alayhi salatu wassalam, me xhakin e parë, ka i dalë këtë falë, por veç borxhit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ia ka falë xhenazën dikujt, para se me e falë xhenazën, ka dalë para muslimanëve dhe ka thënë, "A ka ky borxh?" Sa po në malë, zërke. A ka ki borç? Nëse ka thonë dikush, poja Rasullullah, mu më ka borç. I ka thonë të tjerëve, a ja falë? Jo, s'ja falë. A ka dikush me ja pagujt? Ska. Ka thonë, falja një gjenazë, më lavit juve, unë s'ja falë. Pse, vëzër? Sepse për nga mera e sëra dhe samë, qëfar du të me banë kër t'ja falë gjenazën? O, Allah, fale. Unë e disë s'ja falë. Unë e usham të lujtë këtë tashë. A e kupton sa është e rrezikshme vëzë? Çon pemë sam duhet me hin namaz me thon, "O Allah, fale, mund soja xhenetin." Allah do të mos ja fali. A do i ka thon, "Falen ju." Kur apo pasani pejgamberi selam, edhe kanë dek sahabët, i ka thon njerëzve, "A ka borx kri dikujt?" Ka thon, "Po, është lamu." Sa ti ka çikash, merri. A jemi në rregull po? Rresoni sa. Shkova borxha i ran. Borxha i ran. Ani nuk ban me lut njerëz me borx. A e dini pse borxha i ran? Se ti këtu borxhlies i ik. Ati shka i ke marrë hua i hik kur dish para Zotit. A i slip më pare? Jo, thët pare të dunjo. Am i vepër. A me sa për i djetarëm vëzër tham, do të dalin disa njerëz për para Zotit Gjellë Gjellalu, e gjenë në faqen e vetë ka bozina. Kur s'ka bozina në dunjo? E gjenë në faqen e vetë ka pira ki. Kur s'ka pira ki? E gjenë në faqen e vetë ka mur kamat. Kur s'ka mur në kamat ki? Që ka ndonë dhe zë? E ka bo gibet kamaxhin musliman. E ka bo gibet. I ka bo gibet musliman. Ka thonë për nga mera e sëratë e sëratë. A i cili isha njerëzi, i godet ata, i shkel, i zhinderos ato, u a mërë ndere. Dalin ditën e gjykimit, edhe ata ja morin, qëfar ja morin? Ja morin namazin, ja morin zëqatin, ja morin agjërimin, ja morin veprat. I sosën veprat. A i ta shko gjunaje. A lo ka hak të ki? Thot mama që këtë zinaje. A ka ma keqë o lezër, se në ditë kiametit njeri me dalë të zotit, kur trupi ti s'ka prej gryet huj, a dytë me pagujt atë pun. Pse? Vetë pse ka punu për tjetëri. Andaj shumë rritarëve që kanë thanë, kër e kanë definu e gjibet gjion, a që ka përgojon njërëzit. Qëfar kanë thanë? Një njeri që zote e ka shtin pun për tjetër kanë. Falë namaz, për ato qërë, për ato shka i ban gjibet. Dhe shiko, gjua është pune ranë, pune ligë. Ana njeri, a me mere, ana kanar një djetar të, kanar të një djetar i madhi tabinve, edhe i ka thonë njëhoni për që më të livi, ka thonë, o, është pëse më ki bo gjibet, që i kam plët pizanat, dhe kujton një njeri pëse, se ban kitë gjithit gjibet, kitë ban gjibet, ki hoqët tha, unë të kumë bati gjibet ta, tha pasha Allah, nëse i kësha bati kanë gjibet, i kësha bati në nënteme, ja që i punë të mira asajna, po ti e ma i vogël, pëse unë me ti që punë të tua, punë të mija të ti, dhe gjibet i të shkatron kitë punë. Andaj ditë në kiamet dhe zërë, borxhlia me borxh dhansin. Kur të vim, a i do jo nështë du pare tash. Nuk du pare. A mi veprat e mira. Apo, a halal dhe zërë, problemi apo a ditë halal. Jo pse, jo për tjetër, po se zjarë me është për para. Andaj shiko për nga mbira lejë salat e sëna dhe zërë, e urente që njëri ju me morë borxh kote kote. Po së për me nevoj, nevoj. Madha, ndaj pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe hadith-i kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se pejgamberi alayhis salatu wassalam në namaz lutej nga me lutjen e tina Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrami wal ma'tham. Ka bëu dua pejgamberi sa ka thënë o Allah, rujëm nga ajo që është rënduese e gjunait dhe rënduese e borxhit. Dhe ka bëu dua pejgamberi sa o Allah, rujëm prej borxhit min ad-dayn wa qahr ar-rijal dhe bara e burrave. A di saran ato që kur ti me thirë telefon, dikush të ka borç, ti i ki borç ati, thot data ka ardhë. Saran ajo, shumë në radhë. A në vezë njeri ju nuk duhet me morë borç për kote kote. Dhe nuk duhet me mësu, vezë. Disa njës, këta e kanë ves. A mësë i ki jo vla? A mësë i ki jo vla? Po kënë regullo, vezë. Po ti, a kini po disa, ma dja di shka bojnë. A mi se kam jadon njonit, ti bi më sanena. Ni shkupi ti ka borçen. Qysh ka me dalë para zoti, gjele gjelele. Ku mërti mi ama? A në vezë njeri ju nuk duhet, shiko, a mund të më sa i ran borxhi që pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam në namaz mu lut. Kur a din çfarë varg kanë lut? O Allah, rujëm prit dexhallit. Rujëm bi fitnave të jetës dhe të vdekjes. O Allah, rujëm prit borxhit dhe randesës së borxhit. Borxha i ran. Andaj njeriu nuk marr borxh pas kur e din. Domthon me sebepe që mundet me kthi me mundësit e veta dhe për një me kozor, për një pun që së në lepa e kry. Ama, ami borë se ka me ndru kërën, se në të mdojlë parët. Unë e së mujë me vëzit këtë vetu. Subhanallah, kjo mjerim, me e blej gjenemin, për shfar, se ti së në mundësh me e përdojrë këtë artiku, kjo problemi ma. Apo, që përgjëmë, të plot për njerëzve. Ama borxhin se unë s'e baj me 200 euro dasmën, se i kam thirr 500 veta, nduhen 20.000 euro plus këngëtarin. Borx me mor për me bë dashmë për kan, më apo çefi njerëzve. Ato tu dal pi derës këtë shajm. Vallahi njerëzit ti merr borx, ato tu dal te dera thon i mirë, ka mor borx me na knosh neve. Sknaç mi na. Kështu o njerë vëzë. Sknaçat. Ona nuk duhet njerë vëzë me nxitu, bëron borx. Jo, ka dalë. Për çka duhet borxhin? Vallahi një dinar mos e merr borx. Pse morëm i pas në ahirat ti borxhatina? Pse ti me dal përpara Zotit ai më thon ka dalë se çu ki njerë për të lip ti. Pse me e pasta? Kur mund është me shkue pa barë të Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu dhe zërë, për nga meri alai salatu selam, ka dhe në adhidh, men akha dhe emualin nasi, juridu edaëha addallahu an, o men akha dhe juridu itlafeha, atlefahu Allah. Ka dhe për nga meri alai salatu selam, ai cili merë borç të kënjerëzit, dhe e ka në njët me e këthije, si një me ka me e këthije, i në mund Allah i me këthije. Kushdo që merë pare, veç mja u hargju njërës dhe parë. Mësohë, Allahu ja hargjën parët këtina edhe ja shkatronë. Së një këthen. A një këpër njësë njërës që jam mësohë, su më pëmri, thot mi këthije. O su më pëmri mi këthije, se ke morë për luks. Nuk mirët bërës për luks. Mirët për zërë të madhë që sënja del ndryshe. Apo, pare më vëzër, të ima Mahmetin. Me ka që përfundojna këtë mesele, po të shumë vëzër se sa të njerëzit nevoja e madhe. E kanë vetë ima Mahmetin, që ka të respetu në mesele të Ibn Hani, e kanë vetë ima Mahmetin vëzër dhe i kanë thanë, një njeri cili ka bo haqë, ka bo haqë, ka pare me shku prapë, po i ka dhe kojshi s'kan me hangër, kanë nevoja, fukara. Qëka me bo haqë, okay? Atë shkoje prapë në haqë, atë ju jape këtëneve. Ata është me Facebook o problemë, dhe. Jo me thotë që ka je bajnë një fatë agje knasë. Ama Imam Ahmed dhe zërë e matë të me shëriat dhe me rahmet. Që ka tha? Wallah i tha me imbulu barqet e uritura të una me dashë se me shkunë haqë për zdyti. Apo, me imbulu kojshia ati i rënkon prej urijës, ky 27 herë ka shku numre. Shumë e du dhe qabë nune. Me na shka jena këtu. Na ka ne dojna. A në vëzë njëri ju du të me pas parasuj, kujdes pak. Kojshia rënkon, s'ka buk me hangër, ti ban qef. Nuk mu, po në qabe, po jepja këtina. A në vëzë dë njëri ju du të me matë, ku am ma mirë, që ka dhe me Mahmeti, a e ka kry obligimin po? Në t'jabe, është ashtë pukarajas. A e di vëzër ku shikohet sinceriteti njëri ju? Masë e ka sos obligimin, që ta sheshe, a e ka ki për Facebook, e për syret, a e ka për Allah? Mi thamë shirë Allah, Allah ishë problem ma shumë jelën që ti pukarajas. Thot dhe në du me shkua. Tamam. Kuptoj e mo ka kësi kipin. Njeri ju nuk duhet se haqë dhe zërë e shëtitje. Ju shkon shëtitësh, nuk knaqësh, edhe umre e shëtitje. Por minimu fukaras, minimu ati nevojtarit. Andaj shikove zërë, Allah për një minimu nevojtarit, tha, lene kamatën, jep një borç, merë një borç, nëse ka nevoj. Amo jo me bo, pa nevoj. Këve zërë ka dhe shumë mesejë, do të ishtina për ligjëratat e arshme që ta kuptojnë ajetin më qartë, lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalut na mundson që mos kemi asnjëherë borx ndaj askujt. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson me kuptu Kur'anin siç e ka zbrit ai subhanahu ve teala. Lutemi Allahun Onjëllë Xhelalut që Zoti on te bareke ve teala ti ndriçon mendet tona me Kur'an, ti ndriçon shpirtat tona me Kur'an. Lutemi Allahun Onjëllë Xhelalut që Allahu na mundson me emri muajin e Kur'anit, muajin e Ramazanit. Lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjëllë Xhelalut kudishë ja kemi çelluar Allahu na shpërblet. Kujtë që kemi gabuar ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. E lutemi Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.